Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika Uislamu, ndugu zangu katika ihsani, enyi akina mama al-ummahat, kadhalika na kina dada al-akhawat, kadhalika na mabinti zetu al-banat, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala tabaraka smuhu wa ta'ala, na kumswalia na kumtakia amani kiongozi wetu mwalimu wetu Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, nachukua fursa hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa matakwa yake kadhalika na uwezo wake jalla wa ala, kwanza naihusia nafsi yangu, thanian nawahusia mama zangu kadhalika dada zangu kadhalika na wanangu, katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya usia huu mfupi, nitapenda nichukue muda huu kama taarifa ilivyofikishwa kwa ajili ya muhadhara wajiza, muhadhara mfupi biidhnillahi alkarimi almannan, lakini napenda mtambue kwamba neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni kubwa sana, neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni nyingi sana, neema zake hazidhibitiki na vipawa vyake havina mwisho. Lau kama zitahisabiwa neema za Allah subhanahu, hakuna kudhibitika neema hizo, na kama zitatajwa fadhila zake subhana, basi hazina ukomo wala mpaka, na zimekuwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni nyingi sana, ni kubwa mno. Na miongoni mwa hizi neema ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amewapa wanadamu ni neema ya mwanamke, mwanamke ambaye ndiyo msingi wa familia bali ni msingi wa jamii kwa ujumla. Kwa hakika mwanamke kama ataandaliwa vizuri, akajielimisha na akajifundisha mambo yanayofungamana na dini yake, bila shaka wala raibu atakuwa ameujua wajibu wake wa lazima kwa upande wa mumewe. Ndipo pale endapo mumewe atakuwa anamwangalia mkewe huyo, basi bila shaka atamfurahisha, na pale atakumwamrisha mume kumwamrisha mkewe huyo, bila shaka atamtii, na kadhalika anapoapa kiapo cha wema, bila shaka kiapo chake kitakubalika. Lakini pia mume ikifika hatua kwamba anaondoka nyumbani, imma anasafiri au anakuwa hayuko nyumbani, mke anachukua jukumu la kumhifadhi mumewe, lakini kwanza anaihifadhi nafsi yake, anaichunga nafsi yake kwa kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, na kadhalika anailinda mali ya mumewe iliyomo ndani ya nyumba yake. Hapo ndipo utawakuta wakina mama wale watoto wao wanaleleka katika malezi ya kuweza kuwafanyia wema wazazi wawili, kutokana na mama mwenyewe namna alivyokuwa amewajenga, lakini pia wanaleleka katika kufanya ihsan na katika kuwatii wazazi wawili, kutokana na namna mama alivyowajenga. Lakini pia watakuwa wanaleleka juu ya mafundisho sahihi ya Uislamu na misingi yake, na hasa katika zama tulizokuwa nazo, ni lazima watu wajitahidi ala kadri alhaja kuzilea familia zao katika mazingira ya dini, Kwa sababu wanapokufa wazazi wawili au mmoja wapo, akaunti ya kwanza inayoanza kuhesabika na kumnufaisha ndani ya kaburi lake ni akaunti aliyoiweka kwa mtoto wake. Kama alivyokuambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha mata ibnu adama, kariwa nyingine idha mata ibnu untha, atakapokufa mtoto wa Adam au atakapokufa mtoto wa mwanamke, inqata amaluhu illa min thalath, amali zake zote zinakatika isipokuwa mambo matatu. Katika hayo mambo matatu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja, mmoja wapo ni au waladi salih yad'u lahu, au mke akamwacha mtoto, au mume akamwacha mtoto, yakuwa ameshakufa amemwacha mtoto aliyekuwa hai, mtoto huyo amekuwa ni mwema mzuri, anamkumbuka babie na mamie, au anamkumbuka baba yake na mama yake katika kuwaombea dua. Ni wazazi wangapi leo wanakufa na watoto wangapi wanawaacha, hawana la mbele wala la nyuma? Hivi wazazi wao tangu walivyozikwa mpaka hivi leo wanategemea kwamba ile dua njema itoke kwa nani? Mtu asipokumbukwa na mwanawe atakumbukwa na nani? Bila shaka waliobaki wakusemi tu kwa ubaya uliokuwa nao hapa duniani, lakini mwanao ukimwandaa vizuri katika mazingira mazuri, bila shaka itakuwa umempa ile chachu ya kuweza kukumbuka wewe. Lakini pia nataka litambulike kwamba pamoja Waislamu wamelala, ummahat, akhawat, banat wamelala kwa asilimia kubwa, lakini maadui wa Uislamu wanajaribu kwa njia mbalimbali kutaka kumpoteza mwanamke na kumwacha kando kabisa na njia iliyonyoka, ili jamii na familia ziharibike, alafu na umma nao upotoke na uharibike. Watu wanatakiwa watanabahi kwa hilo. Haya ni katika baadhi ya mambo ambayo nimekusudia kuyatanguliza kwenu, au nimekusudia kuyatanguliza kwetu. Na jambo jingine, kwa kumwomba Allah tabaraka wa taala, kwa kusema Allahumma bismika na'tazim wa birukunika na'tasim wa bihawlika nastadfi'u alwahn wa nasta'di ala zaman, subhanaka la nuhsi thana'an alayk, laka alhamdu fil ula wal akhirah, innaka anta mulhimul qawl muwaffiqul fi'l muslihul hali wal bali shadidul mihali wa waliyut tawfiq. Ijulikane ya kwamba fannisa'u shaqa'iqur rijali fil ibada, wanawake ni sehemu ya wanaume wakishirikiana katika ibada. Waelewe hilo, wanawake wanatokana kwa wanaume, kwa sababu Adamu alayhi salam ndiye mtu aliyeumbwa wa kwanza, hakuna mtu kabla yake, ni yeye ameitwa Adam, na baada ya hapo wakafata wana wa Adam watu. Lakini katika hao waliofuata baada ya Adam ni Hawa alaiha salam, Hawa ambaye ametoka katika ubavu wa Adam alaihi salam. Ndio maana yaambiwa fannisa'u shaqa'iqur rijal, wanawake ni sehemu wanatokana kwa wanaume katika ibada. Wa hunna mukallafat, na wao wanawake ni wenye kulazimishwa kufanya ibada kama wanavyolazimishwa kwa wanaume. Ghaira annahunna yaqtassina bi ahkamin tunasibu khilqatahunna wa khuluqahunna, isipokuwa tofauti iliyopo kati ya hawa wanawake na hawa wanaume kwamba wao wanahusishwa kwa hukumu maalumu ambazo zitakuwa zinawiana au zinaendana au zinanasibiana kwa maumbile yao na tabia zao. Mara nyingine watakuta mwanamke ibada yake anafanyiwa takhfifu katika baadhi ya maeneo, kutokana yeye hawezi kulingana na mwanaume kimaumbile na kitabia. Na fi hadha al-asr, na ukizingatia katika zama tulizokuwa nazo, tawajjahat istihamu na hawahuni, mishale mingi imewaelekea akina mama. Mwanamke leo, mwanamama leo ndio limekuwa bango la matangazo la kutangazia watu biashara zao. La, walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini wakina mama wengi na wanawake wengi na maakhawat na wanaume na wengineo katika watu hawajui, wengi wao hawajui kwamba mwanamke sasa hivi anatumika kwa ni diaya, ni bango la matangazo kwa asilimia nyingi. Ni nani aliyemfanya awe bango la matangazo? Na aliyekuwa huyu alikuwa ni mwenye heshima, aheshimike, abakie ndani, ahifadhiwe kwa ajili ya kuweza kumriwadha mumewe. Idhan wa fi hadha al-asr tawajjahat as-siham nahwahunna lilqada'i ala afafihinna wa fadilatihinna. Leo hii na zama hizi mishale na mikuki imewaelekea wakina mama upande wao, wasichana na wengineo, kwa ajili ya kumaliza kule kuhifadhiwa kwao, kule kuhifadhiwa na kuhifadhiwa kumalizwe kabisa, wasio wanabakia katika hali ya kujihifadhi. Wa fadilatihinna, na ile heshima yao na ubora wao pia uwe umetoweka. Kwa hiyo mwanamke leo watu wanafanya bidii kwamba wamtoe katika lile lengo ambalo aliloumbiwa nalo. Kama ana fadhlun, ana tabia njema, ana ubora, ana utukufu, basi natukufutwe ule, awe kama mnyama tu wa kawaida alikuwa porini, awe afadhali hata mwanaume mara 100. Lakini pia wa ikhrajihinna min buyutihinna, na njama zinafanywa kuwatoa wakina mama katika majumba yao. Famin munadi bihurriyatihinna, utasikia kuna baadhi ya watu wananadi kwamba mwanamke awe huru, wakilia uhuru wa mwanamke. Hii haya maneno kuzaamu wanadai. Wa min munadi bimsawati, na kuna wengine wananadi kwamba mwanamke lazima awe sawa na mwanamume. Wanawake wenyewe wakalisapoti hilo, lakini pia na wanaume wakawa wanaliunga mkono hilo kwamba wanawake nao wawe sawa na wanaume, jambo ambalo kimaumbile lakini pia kiakili na kinakili si jambo la sawa. Maumbile ya mwanamke yakiangaliwa, mwenyewe anakiri kwamba hawezi baadhi ya mambo kuyakabili kama anavyokabili mwanamume. Ndipo pale mmoja alipokuwa ameadai haya, Sheikh Al-Bahani wa Yaman alipokuwa anajadiliana na mmoja katika masala ya kwamba mwanamke ni sawa na mwanamume, haki sawa kwa wote, akamsikiliza anapotetea hoja yake. Baadaye akamwambia uskuti, ana atakallam, nyamaza sasa naongea mimi. Yule bwana akapaniki, bwana anambia uskuti kwa dhamiri ya kike, mbona unasemesha kama unavyomsemesha mwanamke, uskuti. Anasema hey, wewe unataka usawa? Sasa jambo hili dogo tu limekushinda kwamba hapa pia usawa utaki, wataka kwamba utiwe dhamiri yako ya kiume, uskuti. Mbona kwenye uskuti umeshindwa? Kwa nini? Kwa hiyo alikuwa anakitetea kitu hali ya kuwa yeye mwenyewe kwamba hajui anachokitetea ni kitu gani. Huu ni mfano mfupi tu ambao unazungumzwa na baadhi ya waandishi kadhalika. Kwa hiyo wanafanya juhudi ya kumtoa mwanamke katika nyumba yake, wamfanye mwanamke kwamba ni huru na ibada yake kadhalika, awe amejitoa katika mambo ambayo ajitowe na ajiingize katika mambo machafu kadhalika na mambo ya almujuni mengineyo. Na maadui wa dini ambao wamemfahamu mwanamke, yaalamuna annaha amdu silahi lihilaki umma. Sma'na wastami'na, sikilizeni vizuri. Wa a'da'u ad-dini alladhina istahdafu al-mar'ata ya'lamuna annaha amdu silahin liihlaki al-umma, na maadui wa dini ambao wamelenga kumlenga mwanamke kwamba yeye wanajua kwamba huyu mwanamke ndio silaha kali mno, amdu silahi, silaha iliyokuwa kali mno, liihlaki al-umma, ya kuangamiza umma, watadmiriha, na kuteketeza umma, min dakhiliha, kuanzia ndani ya umma wenyewe. Lidha, kwa hivyo basi ndugu zangu Waislamu, alaina alhadhar, ni juu yetu sisi kutahadhari, watanabuh, na kutanabahi na kuzinduka na kuamka. Lidhalika bihimayati ummahatina, na ndio maana sasa inatupasa sisi kuwahami na kuwalinda mama zetu, wa akhawatina, na kuwahami na kuwalinda dada zetu, wa zaujatina, na kuhami na kuwalinda wake zetu, wa banatina, na kuhami na kuwalinda mabinti zetu. Min hadhihi alharbi ad-darus, min hadhihi alharbi ad-darus, kutoka na hivi vita ambavyo vikali watu wamevikamata kwa meno ya gego. Alharbi ad-darus almuwajjaha bikulli wasaili taghrib, zilizoelekezwa vita ambavyo vimeelekezwa kwa njia na nyenzo za kimagharibi, wa tadmiri al-akhlaqi, na mmomonyoko wa kimaadili wa kitabia. إذن ولنسوا نساءنا ونحرسهن ونحميهن حتى يكن كما أراد لهن الإسلام. بس نتكي وسيسي ونومي نكذلك ونواكي tuwahami wale dada zetu, tuwahami wale mabinti zetu, wake zetu, tuwalinde kadhalika mpaka wawe kama Uislamu unavyotaka. Waweje? Uislamu unawataka wanawake wawe, wawe kama ifuatavyo: qanitati salihatin taibatin abidatin mu'minatin muslimatin saimatin sadiqatin dhakiratin mustaghfiratin munibatin. Haya ndio malengo ambayo tunatakiwa Waislamu hasa wanawake wayafikie kutokana na mazingira waliokuwa nayo. Wawe kwanza ni watu wanyenyekevu. Wanawake wanatakiwa wawe ni watu wema. Wanawake wanatakiwa wawe ni wenye kutubia haraka kwa makosa yao kwa Mola wao. Wanawake wanatakiwa wawe ni wenye kufanya ibada, wenye kumtii Allah. Wanawake wanatakiwa wawe waumini, wawe ni Waislamu wa kweli, wawe ni wafungaji, wawe ni wa kweli, wawe ni wenye kumkumbuka Allah jalla wa ala, wawe wenye kumuomba Allah msamaha, wenye kurejea kwa Mola wao. Ni kina mama wangapi na wanawake wangapi na mabinti wangapi wakakaa usiku wakaamka kumuomba Mola wao kwa shida ulizokuwa nazo au kwa kuikumbuka akhira na kaburi lako, kwamba utaingiaje kwenye kaburi, utashukaje na katika moto utaendaje, au janna utafikaje, utajikingaje na moto wewe, na njia zilizokuwa nyepesi kabisa za kumuomba Allah tabaraka wa taala. Kwanza kuonekana ni mwenye kudumisha swala tano. Swala tano nazidumisha sawa sawa, lakini baada ya kuwa umejiepusha na masala ya shirku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala hata kwa mfano wa sisimizi, jiepushe na shiriki hiyo, kwa sababu hujui kaburi lako utapokelewa namna gani kwenye kaburi. Hujui siku ya kiyama Allah namna gani atakusemesha wewe, au hata kusemesha atakuwa hana mpango na wewe. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke ni nafasi kubwa, wa dauru adhimu ala kulli muslim wa muslima. Nafasi hii ni kubwa kwa muislamu wa kiume na wa kike. Fal mar'atu hiya al umm, kwa sababu mwanamke, kwa nini tunamzungumzia hapa? Mwanamke ndiyo mama. Azauja, mwanamke ni mke. Al ukhtu, mwanamke ni dada. Al bintu, mwanamke ni binti. Na wala hawezi akapatikana mwanamume duniani kote bila mwanamke, na hawezi akapatikana mwanamke bila mwanamume. Kimtoa Adam alayhi salam au kamtoa Isa alayhi salam. Lakini wote sisi tuafutana, kila tunashirikiana, lazima mwanamume akipatikana ndio apatikane mwanamke, akipatikana mwanamke ndio apatikane mwanamume, kwa njia ambazo zimeweka za kisheria. Kwa hiyo mwanamke huyo ndio mama, mwanamke ndio yule anayeitwa mke, mwanamke ndio yule anayeitwa dada, mwanamke ndio yule anayeitwa binti. Idhan wa min afdali turuqi alhimayati lil'afafi walhirasati lilfadila, na miongoni mwa njia zilizokuwa bora za kumlinda mwanamke, za kumhifadhi mwanamke, za kumchunga mwanamke katika bora kabisa, taalimuhunna umura shari'i, ni kuwafundisha wao mambo ya sheria, wahkamahu maqasidahu wa adaba, kuwafundisha wakina mama, kuwafundisha wanawake, kuwafundisha mabinti mambo ya sheria, kuwafundisha hukumu za sheria, kuwafundisha malengo ya sheria, kuwafundisha adabu za sheria. Idhan, kwa hivyo basi, mwanamke yeyote ambaye ana mzazi wake, mzazi huyo hapatilizi mwanawe kwa kumfundisha dini, basi ajue ana dhima kwa Allah tabaraka wa taala. Mwanamume yeyote ameoa na akakimbilia kuoa mke mmoja, wake wawili, wake watatu, wake wanne, ajue atakuwa na dhima ya kuwasimamia wale. Kwanza kabisa awasimamishie hoja, awasimamishie dini, awafundishe mafundisho ya dini, hukumu za Uislamu, malengo ya Uislamu na adabu za Uislamu. Hatta takuna almar'atu ala ilmin bi umuri diniha, mpaka awe mwanamke yuko ana elimu kwa kuyajua mambo ya dini yake. Litaisha sa'idatan fi dunyaha, ili aishi mwanamke huyo katika dunia yake hali ya kuwa ni mwema. Watahdha bi ridha rabbiha fi ukhraha, na awe anapata hadhi na nafasi kubwa kwa kupata radhi za Mola wake huko akhera anakoenda. Idhan, kwa maana hiyo basi, uhdi hadhihi almuhadhara, natoa zawadi ya muhadhara huu kuwapelekea, ila ummahatina wa akhawatina wa zaujatina wa banatina, mama zetu, dada zetu, wake zetu, pamoja na mabinti zetu. Lengo na madhumuni ni nini ya muhadhara huu? Liyazidahunna basiratan fi ddin, ili Allah tabaraka wa taala awazidishie wao basira katika dini. ويسعين في طاعة الرحمن نوين دنبيو ونوانك كتك كمتي موينج ورحمة وإنقاذ أنفسهن من النيران نوين دنبيو ونوانك كتك كوزي هفاد كوزي وكوة نفسزاو كتوكانا نموتو. أسأل الله تعالى أن ينفع بها كل قارئة ومستمعة وأن يجعلها من أسباب الفوز بجنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.